choć jasno na ich widok trzęsło się prawie całe miasto. Dziś ten pierwszy wyje, ma kasy, masy, drugi wyje i wam polał mu twarz kwasem, trzeci został przyjacielem ryb w jeziorze. Ten trzeci ma najgorzej. Horsa, brudna Horsa, brudna Horsa, Horsa śmierdząca, to jest właśnie piosenka o brudnych pieniądzach. Specyficzni kolesie, karki są szersze niż opony w BMW-kach i kobiety już nie kłaniają się bogom na wysokich okasach, nie mogą tańczyć pogo. Forsa, brudna Forsa, brudna Forsa, Forsa śmierdząca, to jest właśnie piosenka o brudnych pieniądzach. Nie możemy już na siebie patrzeć, nie chcemy siebie więcej znać. Brudna Forsa, wszystkie nas podzieli. Być może nawet i popełniam błąd, nie odparcie. Wydaje mi się, że ty, plaminku nędzny, ty mógłbyś mnie zastrzelić. Nie możemy już na siebie patrzeć, nie chcemy siebie więcej znać. Brudna Forsa, brudną Forsą świat odzieca. Być może nawet i popełniasz błąd, kiedy myślisz, to możesz kupić. Uważaj tylko, ja nie wszystko. Mam na sprzedaż, mam na sprzedaż, mam na sprzedaż, mam. Poważnie mnie przeraża ten oszołom bandaża. Całe to pogotowie katolickie, tu tata jest święta. Pieniądze, ha, ha, pieniądze są laickie. Nie możemy już na siebie patrzeć, nie chcemy siebie więcej znać. Na Polsa, patrzeć, nie chcemy siebie więcej znać. Brudna Forsa, brudną Forsą świat odzieca. Być może nawet i popełniasz błąd, kiedy myślisz, że wszystko możesz kupić. Uważaj tylko, ja nie wszystko. Mam na sprzedaż, mam na sprzedaż, mam na sprzedaż, mam. Pokazuje mi drogę, którą przez życie pójść mogę, a czasem nawet przesyła mi kosztą kasę.